Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Milyen a hangom? Jó hangom, rossz a hangom. Borzasztó, neked orhangod van. Borzalmasan szólunk. Halló! Miért mondtad, hogy halló? Halló. Szervusztok, ez itt a Hit Remény Zsűrület című adás. Az SFM 98.6-on. Ami ma úgy szól, mint abból a bizonyos legendás szokorból, ami mindannyiunk nagypapájának volt. Tágulás! Ez kell, kis mélyet, légy szíves. Hadd ne beszéljek már saját hangomon. Nem, nekem jó hangom van egyébként. Nekem is jó hangom van. Szervusztok! Na, ez itt a Hit Remény Zsűrület. Vigyünk egy kis rendszert a dologba. A stúdió vendégünk, állandó vendégünk, Izil. Bocsánat, az én tréfám már megint. Te nem, csata. Csata. Csata. Majd a csatát azt megmondjuk később a Pávóval, hogy mit találtunk ki. Haló! Páváké! Szia! Jó estét, szemétállatot! Jó estét, te szemétállat! Ez az. Egy rendszeres hallgatónk lehetett. Vagy egyszerűen csak improvizált, nem? Nem, tudta. Ő tudta. Elfelejtettük mondani, és figyelmeztetett rá. Jó szórakozás, szemét állatok. Ez itt a Hit Remény Zsűrület. Izila Kiborg. Pávó, a humanoid. Tágulás! Párizsi, a kutya. Mak! Nem, az a majom volt. Oké, Rolajna. És Chatman, aki pedig csak válaszol, Chatman csak válaszol. A gép, aki sosem pihen. Ez itt a Hit Remény Zsűrület. Ezt már negyedszer mondjuk. Igen, Induljunk el. Telefonszámunk 243-3385. SMS elérhetőségünk 0630-986-986. És az e-mail címünk pedig estefm@estefm.hu. Csata! Három és induljon a zene! És egy kicsit mélyebben szeretném folytatni, Izil, ha megengeded. Tegyél mélyet a hangjára, mert besértődik. Nem vagyok ember. Besértődök, bezorkózok. Aztán utána meg tiszta deti leszek. Megamorc lesz, hallod a hangszín. Induljon a diszkó! A mai adás a nyaralásról szól. A nyaralás. Rossz és a jó érményekről. Nem a nyalás, a nyaralás, majd a nyalás, nyaralás később, nem? A nyalásról szó sincs, a nyaralás. Nyalás a nyaraláson. Csata. Nem, nyaralás. A csata, azt elmondjuk még gyorsan a vemp alatt, hogy a csata azt jelenti, hogy ha valaki egy rossz poén mond, akkor a másiknak... Egyikünk kettőnk közül, akkor a másiknak azt kell mondani, hogy csata, és akkor mehet tovább a rossz poénkodás. Mondd egy rossz poént, az másik csata. Autós kártya, emlékszel? Csata. Aztán jön a végén a mindentűből Olaté, betesszük a vitéz, Jági Vitéz Pétert. Jáger Vitéz Pétert. Köszönjük, Jági, induljon a műsor. Kellemes rádiózást és kellemes rádióhallgatást minden kedves hallgatónknak. Jó szórakozást, szemétállatok. Don't leave me this way. 243-3385. 0639-986-986. estefm@estefm.hu. Most már jobb a hangom. Elképesztő jó hangod van. Bal. Istenem, Pávó, drága unokatestvérem, barátom. Mondjad, édes unokatestvérem, olyan jó itt veled megint. Istenem. Olyan öröm látni, hogy kigombolt nadrágba itt ülsz, kinn a kis pocak. Nincs is kis pocak. Van még pocak? Hát egy kicsi van. Nem sok egyébként, lefogytam. De nem nagyobb, mint egy pocak, csata. Jaj, de szörnyű. Igen. Izil volt AC/DC koncerten, képzeljétek el. Egyen áron, váltváron? Arkádéka. De hol? Prágába? Prágába, igen. Pahába. Nem világablakos volt, hanem csak kommunista tábor. Milyen volt? Nagyon menő volt a koncert. Hát az AC/DC jó volt. Mondjuk egy picit szerintem itt szét voltak esve, de ez lehet, hogy már csak én képzeltem bele. Lehet. Nem. Ki volt az előzenekar? A Fresh Fabric. Mi? Hoppá. Az magyar zenekar. Ők kezdtek így kora délután. Hát még igaz, szegényekkel nem sokan voltak ki. Aha. De te ott voltál? Nem. Sőt, mi még a Rammsteint is lekéstük. Rammstein volt utána? Igen. Fresh Fabric, Rammstein és AC/DC. És milyen? Tehát továbbra is végigugrálja az Angus Young? Persze. Jó van akkor. Mi volt a legjobb szám? Mi szólt a legjobban? Figyelj, mindegyik szám másképp szólt, tehát mindegyik számnak más szangja volt. Ezt hogy csinálják? Hát gondolom, hogy van, hogy mit tudom, lévek? Nem, hát több ember dolgozik azon, hogy mit tudom, csak a gitára figyel, legalább két-három technikus, gondolom. És ezért aztán nem tudja jobb kész, hogy mit csinál a bal, vagy mi? De pontosan tudja. Aha. És de tényleg mi az, ami így megmozgatta benned a rock and roll rugóját? Hát így eleve a sound, ahogy szól, hát nem. Igen, viszont rosszul hallunk, Izil. Igen, egy kicsit hangosítsálok, kicsit hangerődöm. Ne legyél ilyen félénk, öregem. Most milyen Szuper, oké. Okay. Nagyon jó. Na, Megamort. Hol tartottunk? Ki énekelted magad, azért ilyen a hangod. Hogy a rock'n'roll. Rock'n'roll rugolja. Ja, hát nem kérdezni ilyet, ha lettél volna AC/DC koncerten, hogy mi az, ami megfog egy AC/DC-be. Hát ezt így nem lehet elmondani. Hát tényleg a látvány eszméletlen sólyuk van. Viszonyat, hogy negyed óránként megütnek valamivel. Tehát hogy kijön egy ilyen 10 emelet magas szobor, csak úgy valahonnan a színpad mögül. Aha, és azt mondja, hogy I am Evil. Nem, I am Angus Young. I am Angus. Várjál, kijön a szobor. Bronzból, Angus Young, igen. Bronzból? Ugye, ugye mit tudom, a 5. percbe, utána a 20. percbe ugye elfordul a szobor, aztán a 30. percben kijön két szarv a fejéből, elkezd világítani, aztán elkezd füstötokád, és a végén a gitárja is elkezd tüzet lövelni, tehát hihetetlen az egész. Figyelj, Izil, és abból mi igaz egyébként, hogy most, hogy te egy McDonald's-ben, ezt hallottam. Tehát azt mondják, hogy te egy McDonald's-ben, Prágában, vagy valahol az észak-szláv nyelvterületen. Egy McDonald's-ben volt a kezedben egy két nápolyi közötti vaníliafagylalt, és csöpögött, és te egy kis csészét formával jobb kezedből azt mondtad a McDonald's-es eladónőnek, hogy please. Ez igaz? Nem, igen, mondtad, hogy please fagyistető, és nem érted. Fagyistető. Please fagyistető? Hányszor mondjam már? Nem érted? Videó? Ez szemtanúja volt egyszer egy kempingben, hogy egy magyar ember próbált elmagyarázni az osztráknak, hogy számítógép. Számítógép, nem érted? És egyre hangosabban mondta, és nem jutott el odáig, hogy azt mondja, hogy komputer, hanem azt mondta, számítógép. Veszek a gyereke, számítógépet. És üvöltött. Én meg voltam most Horvátországban, Rábszigetén, ahol gyerekkorban. A nyaráson beszélünk már most rögtön így. Belecsavarodtunk a témába. Pontosan. Voltam, és ott pedig képzeljétek el, hogy ilyen nagyon megy a Himer mobil, és egyre extra Himer mobilok vannak. Ugye ez a Himer mobil, ez a kisplatos teherautóra rászerelt lakókocsi. Nagyjából így írhatnánk le, ugye? Egész precízen. Egy valódi német specialitás, ez a lakókocsi, Amerikába gyűrűzött, azt hiszem talán be, de azért a kontinensen. Én láttam az Egyesült Államokban most ilyet. A Vén Európában, az öreg asszony testén a germánok terjesztették el, mert voltál Amerikába nyaralni. Így van. És ott az egyik, ez ilyen sort alkot, és egy nagyon-nagyon jó helyen volt a kempingben, ahol magam is fölvertem a kutyasátramat. Az eszkimót. Az eszkimót, igen. És azt hallgatták, és ezzel üldözték el a többi Himer mobilost, tehát ők ilyen extra Himer mobilosok voltak, hogy az Ich bin so schön, Ich bin so toll, Ich bin der Anton aus Tirol című. Ich bin so schön, Ich bin so toll. Gyorsan, jó? Olyan szép vagyok, olyan jó vagyok, Anton vagyok Tirolban. Ezt a dalt, ez ilyen sramliba oltott bugi-bugi-szerű szerzemény lehetett, és ezt hallgatták, de 110-es hangja. A Bajon 3+2, és ami létezik. 350 éves, tehát egy 350 éves ember triógutat formálva, két férfi és egy 50 éves asszony, sörözve, de ott volt a üvegkrigliből, tehát hát nagyon fel voltak készülve, ezt hallgatták, énekelgettek, és körülöttek pedig szedelőcködtek a motorosok. Nagyon-nagyon szép kép volt. Na jó van. Gyönyörű kép volt. Ez pedig a Hitremény zsűrület hangban, az STFM 98.6-on, a telefonszámunk 240-33-85, az SMS-ünk 06-39-986-986, ez pedig az AC/DC, ha jól sejtem. Egy kalózfelvételről, amit Izil most Izil hozott. Egy ilyen diktafonnal vett föl most Prágában. Igen. Egy a szájában becsöpészett Európa sztáron vett föl. A végbelentben. Hát mégiscsak a B trükköz. Az a jó öreg, nem a jó öreg még B trükk. Működött a B. Hát jól van akkor. Ehhez már. Come on close to me, I want this to be the perfect feeling all over me. Come on close to me, I want this to be that people feeling all over me. Too close for comfort, too close for joy. Boys in the back room, their house destroyed. Touching this stranger before they're spilled. Hiding from the danger that's been sent from hell. All over me, I've got that feeling. Them people feelings, my got You've got to stay with me and show me that you really. You've got to stay with me forever, forever. You've got to stay with me and show me that you really. Gyenge volt ez így. Nagyon gyenge volt, tudom. Azért mondtam, hogy gyertek föl. Az eleje jó, jó, de utána rossz. Én lementem és följöttem. Fölszél tűz, ez itt az Estefem 98.6 és a Hitremény Zsülőre című műsor Izillel, Pávóval, Párizsival és a feledhetetlen, megismételhetetlen Earth, Wind & Fire. Érted? Ja, fölszél tűz. 243-83-85 ez a telefonszámunk, 0-39-98-98-6 ez az SMS elérhetőségünk és MAK! Estefem.hu, ez az e-mail címünk. És a nyaralásról beszélünk, kötetlenül, szabadon, különféle külföldi országokról fölmerült az imént Prága, de a legnagyobb nyaralás szeptember 22-én fog elkövetkezni mindenkinek, akkor lesz a nyár utolsó lehellete, és azzal Tom Jones bácsi fog beköszönni nektek, akit reményeink szerint majd a Hitremény Zsűlőben. Valószínűleg különleges vendégként köszönhetünk itt az adásban. Ki fogjuk valahogy vajazni, ki fogjuk valahogy vajazni, hogy ez egy külön szám legyen a Hitremény Zsűlőben is, mert mi azt hiszem, hogy játszottuk. Szervezettel próbáltunk egyezkedni hosszú ideig, és nem sokára jön a tribute egyébként. Így van, jön a nagy album, és bemutatjuk majd Izzy segítségével, aki most eltűnt a pult alatt, hogy tulajdonképpen Tom Jones nekünk, számunkra külön kis szerzeményeket fogalmazott meg a közelmúltban, mégpedig egy, és át is nyújtja Izzy a festett lemezborítót, The Body and Soul of Tom Jones, ez a címe. A testem és a lelkem. Itt áll Tom Jones konkrétan Starskynak öltözve. De és azért van benne egy ilyen Leo a dzsungel királya is, nem? Ugye a boríton. Tehát de a fotón konkrétan a Starsky és Hutchból ő Starsky. Ez még a néger korszakában. Magyar, konkrétan ezen a lemezborítón néz ki, mint egy néger. Volt, így van. Nem néger. Fekete. Fekete amerikai. Magyar hangja Székely József. És melyik tracket hallgatjuk meg, Izzy barátom? Az egyes tracket az A oldalról? Kérem szépen, a futó mackó, az a címe, Running Bear. Running Bear. Running Bear, Richardson szerzeménye, 3 perc 48 másodperc, ezt a Magnusok kedvéért mondom. És bele is beszélünk a Magnusoknak, jó? Hitremény Zsűrület, Tom Jones. És elhatároztuk azt, hogy ma este ez lesz a tempó. Boogie bújt a cipőbe. Közben a Tom Jones, aki énekel alatt, Tom Jones bunkó módon rábeszélünk. Igen, teked vissza? Igen. Carolina. The river stood running bare, young Injun brave. On the other side of the river stood a lovely Injun maid. Little white dove was her name. Such a lovely sight to see. But they tried fought with each other, so their love could never be. Running there, down a little white dove, with love a day in the sky. Running there, down a little white dove, with love that couldn't die. He couldn't swim the raging river. It was too wide, he couldn't reach. Little white dove waiting there on the other side. In the moonlight he could see her throwing kisses across the way. Her little heart was beating faster, waiting there for her brave. Running bear, down a little white dove, with a love sick of the sky. Yes, running bear, love little white dove, with a love that couldn't die. Running bear, go in the water, little white dove, she did the same. They swam up to each other, through the swirling stream they came. Now their hands touched and the lips met, the swirling river, it flowed. hát indián volt. Mindig indián volt, egész életében indián volt. Percben vannak indiánok? Percben abszolút. Hát is indiánok vagyunk mindannyian. Ez igaz. A másik meg, hogy amikor a gyarmatai vérét szívja a brit birodalom, akkor nagyon sokan bementek a brit birodalomnak a szívébe. És ott Velszben egy... Szívták a vér. Sosonok, igen. És onnan származik a Sosonosonoposon csata. Csata. Osonoposon. Na ezt ívered. Ez majdnem alolaté. Igen, ez kemény. Hát nem, ez az Osonoposon, az még ilyen óvodás hittek voltak, hogy hívják a japán futónőt. Ez hogy? Volt az Osonoposon. Nem, ez az indián. A Sosonoposon az egy indián. Az indián szalad a szing után. Csata. Csata. Jó. Buktam. Egy oda. Ez itt az Estefem 98.6, sajnos nem tudtam rossz domát mondani, ezért egy pávónak. Egy nekem, én tudtam. Na, szerintem megbízhatóan tudok rossz domákat mondani. Abszolút, abszolút. Hogy fogjuk fel ezt a nyaralást? Tehát álmodozunk Baliról, vagy érjük be egy Korfuval? Nekem mindegy, csak már legyen. Én Korfun tanultam meg robogozni. És akkor nem is volt perec, nem úgy, mint tavaly Krétán. Nem sokára születésnapom lesz, és nagyon bízom benne, hogy egy nyaralást kapok. Vagy egy robogót. Vagy egy robogót. Azt nem akarok. Te nem akarnál robogóval munkába? Én jártam robogóval sokáig. Tényleg? Igen, egy komplet nyáron keresztül, amíg egy másik rádiónál dolgoztam. Aha. De ez nagyon régen volt. És ez titok. Ezt nem szabad mondani a Pávorról egyébként, mert abból a rádióból kirúgták. Többször is. 60-nál kirúgták, mert ott is volt csata. Többször is kirúgtak onnan egyébként? Nem, soha. Soha? Fölálltam, eljöttem öreg, elegem volt, érted? Elképesztő. Itt is ez lesz. Bejelented, és akkor lesz ilyen... Nem, ott nem voltam híres. Ott egész mással foglalkoztam. A szürke eminencia sokat? Nem jutottam mikrofon véghez. Aha, de akartad volna. Hát fogtam volna mikrofon. De arról viszont bántam. Azért leránthatjuk a leplet, hogy a Pávó az a Székesfehérvári Vörösmarty rádióban tanulta meg a... Ott a szakma csinyát. Csata. Ott dolgoztam rádiós műsorvezetőként. Ott tanultak ki a rádiózás 1000 apró fortéját. Csata. Ott égettem két végéről a gyertyát. Ott kapta meg a láthatatlan magasabb rendű rádiós lénytől a mikrofon engedélyt. Csata. Egy-egy. Na jó, egy-egy, oké. Akkor a Vörösmarty rádióban a Pávó egyszer meginterjú volt engem. Igen, a Párizs Miki akkor még Eurosztár, világsztár volt, egy zenekar élén volt frontember. Amiben a Bab basszus gitározott, és az volt az este Bab, aki itt van egyébként, köszönjük szépen a hallgatóknak, ne adjatok neki mikrofont, köszönt, hogy... Ez volt az Opus együttes, nem? Igen, és a Live is Life-val futottunk be, ott rákok voltunk. Az Opus. Székesfehérváron a Vörösmarty... Ezzel írva. Vörösmarty az a... Vörösmartynak hívták a frekvenciát, Vörösmarty rádió. A Kodolányi János. Kodolányi János ma is működő főiskolán. Kodolányi csajok, én már jártam ott, meg is rázottott az áram. Egy szórakozó helyen léptek föl ők a főiskola rendezésében, pillanat végig mondom. Hogy hívták a helyet? Nem tudom, hogy hívták. Egy ilyen nagy terem volt itt. Neked szólunk Fehérvár, 0639 986 986. És ott, igen, ott lépett föl a Párizsi Miki és a zenekara. Egyébként hogy hív? Bajkállamúr? Bajkállamúr néven. Szigorúan. És a Babután. A Babután. Akinek Bab Lamúr a művész neve. És így Bajkállamúr. És ott léptek föl, és akkor én meginterjú voltam a Párizsi Mikit. Igen, de ez nem tudom, hogy az első vagy a második koncert alkalom. A második koncertnek az volt az érdekes, hogy egy bombariadó volt, és kijöttek kutyákkal. Ez akkor volt. És beleszagoltak a nagy dobba. Tehát húzatom agyba főbe. Az elsőnek az volt, ja, hát nem, előbb be kellett futnunk, és akkor utána volt a sztár. Igen, először egy pince helyiségbe játszottatok. Pince helyiségbe, ahol megrázott az áram, mert ívet képeztem a testemmel. A vasbeton plafon szerkezet és a mikrofon között. És olyan kéket láttam, képzeljétek el, de tényleg egy olyan színtiszta kéket, mint ami a Macskatúrsz támogatásából rendezett műsorunk a korfui csenkerjáratain tapasztalható meg 39.900 forintért. Tehát, az volt az nagy első volt koncert. Az arcom akkor, tehát akkor még nem volt ilyen szerény? A stúdió egy ennél valamivel nagyobb stúdió volt, külön volt, külön szobába kellett beszélni, és egy másikba volt a pult. Tehát nem volt így, hogy egy helyiségben a DJ-vel, így sokkal jobb egyébként, de a lényeg az, hogy bejöttetek abba a helyiségbe, mint, tehát tényleg napszemüveg, integettetek a publikumnak még, és akkor bejöttetek, és akkor mi ismertük már egymást egyébként felületesen, És te nagyon örültél, hogy én vagyok ott. Hát hiszen unokatestvérek vagytok. Igen, de nem, akkor még nem találkoztunk ennyit. Akkor még nem voltunk ennyire unokatestvérek. Kevésbé voltunk unokatestvérek. És akkor ő köszönt, és hát köszönt. Hát, a maga módján. Hi, hello, te vagy itt a műsorvezető? Nem, valamilyen, oda dobtál egy hellót, tehát tényleg csak hello. Így, csak így szőr mentél. Igen. És akkor megpróbáltam elhitetni. Egy barátoddal volt ott a gitárossal, az István Fizolival. Igen. Égél te is, Zoli, ezt azért mondtuk be a nevedet teljes egészében. Aki most a 18. kerület, a 16. kerületben lakik? Igen, tehát aki 16. kerületben keresse az István Fizolit, és kérdezze meg, hogy milyen volt a Vajkállam úrban. Haló! Volt? Nem, volt semmi, egy telefonáló, én láttam, de komolyan ezt mondom. Ezt most nem úszod meg, és akkor ott ültetek az István Fizolival. Szóra se érdemes. És elképesztően nagy képek voltatok, és próbáltatok így poénkodni. Az volt a te soundchecked, nem? Ja, az volt az én szóval, hogy mi lesz, igen, hogy mi lesz ma este Fehérváron. És leadtátok a számainkat. Barterbe voltam a Bahnhof alattal egyébként, és ittam ingyen. Barterbe volt, tényleg Barterbe? Bahnhof, igen, hogy bemondtuk a programot, és én ezért ingyen ihattam. De ez a kis te saját ilyen mutyit volt, nem? Ez mutyi, abszolút mutyi volt. Kezeket a pultra mutyi volt. Hát, mint a macskatúrc. Meddig kell ülni? Most miért? Most a macskatúrc az miért? Na. Vagy jó kedvünk állandó támogatója Oliver. Igen. Köszönjük. Szent Oliver. Ez köszönjük, nem, Oliver. Ez egy, most ez egy telefon. Haló. Nem. Ez nem egy telefon. Az a baj, hogy a fehérváriak lestopolják a vonalat. Igen. Szerintem, és ettől ilyen... Összeakadt a... Csak ilyen kézen közön... Összeakadt a 0622 miatt. 0622. 22-es a szerencse számom. Az Fehérvár. Mindenki, aki a 22-es körzetben lakik, és a 23-asban, mert az is a szerencse számom, meg a 15-ös. És még? Meg a 30-as. Meg a 8-as. Jó. Meg minden egyébként a párosok. Kivéve a 15, az nem páros. Fehérvár az 0-22, és én ott is laktam egy évig egyébként, tehát hello Fehérvár. Szevasz Fehérvár, legszebb város, és ma, amit kevesen tudnak, talán a világ 10 legjobban fejlődő, gazdaságilag fejlődő térsége közé tartozik Fehérvár is. Főleg a rádiózás tekintetében egyébként. Igen. Nagy lendületet szerint... adtam a fehérvári rádiózásnak, szerintem mai napig emlegetik, hanem. Egyszer megismerték a hangomat, hát az jó érzés volt. A fodrász a... megismerte a hangomat, az nagyon jó érzés. Tényleg? Volt. 20 éves voltam, és teljesen el voltam ettől. Nagy idők. Beültem a fodrászhoz, mondtam, hogy hát itt elő, tehát ahogy kell, elő rövid, hátul hosszú, és ugye ilyen bundeszégásra. Végén kikapott három tincs. És azt az egy tincset fonja be, legyen szíves, és igen, akkor... Igen, és azt a végén dobjon rá egy ilyen kendermagos mellírt. És a... Na, ezt mondtam el, épp, és azt mondja, hogy maga nem a Veres Marti Rádióban dolgozik. Akkor a pávó még úgy nézett ki, mint az Alessandro Del Piero, de mára a pávó, a valaki lányok kíváncsi, egy kicsit érettebb császár elődre, akinek van még jogosítványa, akkor az pávó Mikit képzelje el, és az pávó Mikit látja. Na, most nagyon jó képű vagyok mostanában. Szevasz szemét állat, mondjad! Én a postás, én meg másfél évig laktam Fehérván, Nagy Sándor József önálló híradó ezred berkeim belül. Hát akkor te a rövidebbik végét fogtad meg. Bizony, nekem nem annyira szép. Csattogtattál a centivel? A rosszabbik végén nem, voltál a hűmhűmnek. Nem, eltörtem a centiét, aki csattogtatta. Komolyan, miért egy ilyen nagy benga állat, értelmiségi vagy? Nem az vagyok, csak imádtad. Én utoljára sikerült nekem másfél évet lennem, és akik fél évvel később jöttek, azok velünk együtt szereltek, és az nem volt annyira jó. Az elég kellemetlen. Amikor ők csattogtatták a centiüket, akkor úgy eltörtem néha. Mi a Párizsban mind a ketten egy különleges egységnél szolgáltunk, nem mondhatjuk meg ezért, hogy hol. Azonok. Nem. Külföldön. Nem. És külföldön lettünk kiképezve. Nem. Marseille alatt egy kicsit így dél, de Marseille-től délre. Jó. Rejtő Jenő néven voltam az idegen légióban, így vagyok most francia állampolgár. Igen, tehát P. Howard néven később. Igen. Rejtő Jenő néven voltam P. Howard. Amikor az angol idegen légióban. Busás nyugdíjat van ezek szerint. Busás nyugdíjat húzott. Busás nyugdíj van. Bizony. Na, nagyon jó nyugdíj. Ennyit Fehérvár. Így van, éljen Fehérvár. De azért jó volt, nem? Azért néha bementél a városba. Van, aki fehéren, van, aki feketén látja Fehérvár. Bahnhofban voltál? Voltam. Írnok voltam egyébként, úgyhogy nem. Hát akkor te bennlaktál, nem tudom, a főtérnél. És katonáknak, lányoknak, diákoknak ingyen volt a Bahnhof? Te figyelj, Bahnhof? Várjál, hogy akkor voltam. Nem. Várjál, volt akkor már Bahnhof egyáltalán? Ezért mikor volt ez? 89. Nem, akkor még nem volt. Az nem nagy idők volt. Nem egyszerre voltunk a Királyvárosban, apám. Így van, 89-től 91-ig. Én nem. Nem igen volt Bahnhof. Nem, akkor még nem volt. Én 94-95 valahogy így kerültem oda. 95. Valahogy így. Akkor még más. Akkor már volt. Voltak. Akkor már dübörgött, apám. És akkor még az volt az egyetlen Bahnhof az országban. Akkor még a Bahnhofnak az alapötlete, az állomás éresti működött. Nem egy szórakozás alternatíva. Tehát abszolút. Ráépülve a vasútállomásra. Uh-huh. teljesen. De azért a losó király, azt elmondhatjuk, nem? Király vagy losó. Király vagy, kösz, hogy betelefonáltam. Na, ti is azok vagy. Szia! Csákány. Telefonszám. 243385. SMS-tink, trillázzunk. 0639 986 986. E-mail cím, bőgjük. Estefem. Kukac, Estefem. Folytatódik a diszkó, izél? De most nem, ez most jó volt így, hogy nem kellett volna rábeszélni. Nem, a csillingelős részeket, azokat nem kedvelem az ebben a számokban. Akkor ez a Boogie Nights. Izil jó DJ, de a vempeket szereti, és utána mindig átkever. Igen, bocs, ez elég szar a szám, de az eleje jó. Igen. Ezért most vagy csata is mondok egy trágár szót, vagy pedig kapsz egy büntetést. Büntetés. Én túl már tudom is, mi a következő büntetés, de előtt azért még beszélünk. Csákány. Ezért már teljesen kész. Mint a sivatag közepén. Mint a sivatag közepén. Mint a sivatag közepén. Azt ebben mondom. A nagy Greyhound lakóbusznak átalakított buszban. Mai témánk a nyaralás. Amit egy Hummerrel húzunk itt végig az I-65-on, és onnan adunk. Ez egy kalózrádió, úgy hívják, Estefem 98.hal. Nem mondjuk meg az utolsó számjegyet, 10 lehetőségetek van, amely nem tarthat tovább 10 másodpercnél. Barátom Pávó, unokatestvérem, átadom, mint a wrestlingben. Adj egy pacsit, és nyom, lög meg a csacsit. Csata! Viríts egy blast! Viríts egy blast! Menjünk, gyújtsunk rá rossz témába, legyen az a csata, jó? Én mondom, gyújtsunk rá, igen. Dobjál egy kis pilácsot a bűzrudamra. Simán kilöpni egyet a dobozból, mélyen szembenézni, igen. Gyújtasz. Csata! Azt mondani, hogy... több is veszed Mohácsnál. Ez hogy jön a dohányzáshoz? Jó, csalni akartam. Nem jött be. Tedd vissza a kártyát. Tedd vissza, teszem a kártyát. Van még egy mentő lehetőségem? Na jó, próbálj. Feleségemet felhívhatom? Parancsolj. No. Azt hallottam, hogy ez a brutó összegek. Mik? A feleségemet felhívhatom, van még egy lehetőségem, játékban az összegek, azok bruttók. Tehát az van, hogy nyersz 10-et? Még egy adót vonzatok terhelik őket. Nyersz egy 10-et? Nyersz egy 10-et, Csaba, mondjuk egy... fizet, és akkor... Így van, fizet, Tomi fizet, és akkor egy olyan 6-7-et hazavihetsz. Igen? Tehát nem 43% az adókulcs? Hát olyas, ezért mondom. Fölülről lefelé, vagy a lentről fölfelé? Te fölülről lefelé, bruttóból lefelé kell számolni a nyereményadót. Na, akkor vezessük ezt le? Tehát csak mondjuk, mennyi pénzünk marad utazásra? Tehát próbáljuk ki, valaki nyer 10 millió forintot. Így van? Igen. Akkor először fölről lefelé levonjuk a nyereményadót, ez 20%. Igen. Marad 8 millió forint. 8 buriga. Várj, a telefont vegyük föl, hát ha valaki az adókulcsokkal. Hát ha Pataki Ferenc. Az aktuális adókulcsokkal. Hallottam egy emberről, aki játszott, az 40% jön le. Azért mondom, úgy kezdtem el számolni. Tehát a 10 millából 6-ot viszel haza. 6 buriga megy haza. Figyelj, azért az még mindig rendben van. Ja. Nem? Hát, de ahhoz meg kell nyerni a 10 millát. 40-en meg autópálya épül, öregem. Köszönjük, hogy telefonáltál. Na, szia. Szia. De nem, most gondolj bele, hogy mondjuk 100.000 forintot nyersz. Igen, és? Abból hiányozni fog már az a 40 rongy. Miért szerintem azt, 60 rongy? A végén azt mondanak, 6 ilyen satnyak és cetlit így odaadnak, és az jó van itt a 60. Nem kocsival kell menni a Balaton. Ha jó? Az a 60 is elég. Jó? Jó? Jó? Meg nem kell a legdrágább éttermekben enni, jó? Én nem. De. Nem. De felülről nézed az embereket. Nem. Én abszolút közöttük élek, együtt élek magunkkal. Benned van egy ilyen patricius gőg, drága barátom. Ez azért maximum mondom, mert a barátnak ezt mondhatja, érted? Mint unokatestvérednek mondom, hogy maximum egy sztoikus mosoly, de semmi gőg, semmi, nem tudom. De nincs benned egy ilyen emperori alátekintési kényszer? Semmilyen kajzeri alírőm nincsen, kérlek szépen. Abszolút nem érzem magam felsőbbrendűnek. A szó hagyományos értelmében. De a mozdulataidból, amelyel arrébb teszed a boros poharat, és kérdően a bicskáddal kérdőjelet karcolsz az asztallabba, ahol egy ilyen diktátori alábecsülés sejlik ki. Szó nincs ilyenről, kedves unokatestvérem. Maximum azt tudom elmondani, hogy esetleg talán egy ilyen patricius igők. De ennél... Már? De nem több. Tehát... Mint hogyha azt mondod, hogy van, tehát az én szememben minden ember egy ötös, tehát osztályzatra, érted? Ötös. De mondjuk van hatos. Uh-huh. Tehát így képzel. Nincs. De mintha lenne hatos, úgy képzeljen engem. Gondítsuk hát tovább lelked alsó lebegyeinek vészharangját, barátom. Nem vagy te véletlenül egy rendőr ezredes fölényességével társalgó emberke a Föld nevű sárga jóról, barátom? Te. Édes testvérem. Nem gondolnám egy percig sem, hogy akár ez a rendőrkurzus, ahogy mondtad, akár bármi más, ami fölülről lefelé irányul. Tehát teszem azt, napsütés a földre, eső a földönek, vagy bármi, tehát ami föntről lefelé jön, nem olyan vagyok én, hanem sokkal inkább alulról kibújok és ibúja vagyok a mezőn. Hitremény zsűlölet, önismereti, önfejlesztési tréning megjelent kazettán. Reklámblokk után visszatértünk az adás rendes menetébe, és egy púzást hallunk. Várjál? Nem, ez egy ritmusos szintetizátor hang. Hideg. Egy búgás. Egy múg szinti. Ezt úgy hívják, hogy múg? Ezt? József Pujorról meséltem valakinek, mert a minap, drága barátom. Ki az a József? József Pujor kérek szépen szellentőművész volt, és hosszú évekig föllépett a Párizsi Olimpia színpadán, az volt a száma. Erről egyszer beszéltél már. Igen. Adásban. Rég volt, szép volt, el is talán. Talán igazsa volt. Na mindegy, az volt a száma állítólag, hogy dalokat tudott elszellenteni. Nagy becs, tehát nagyon azt hiszem emléktábla is őrzi talán az ő nevét Páriban, ahonnan én származom. Tehát, hogy szellenteni, és a de fő... miket? Hát mit, a nász indulót? Az hogy hangzik akkor? Nem, ez a Rákóczi induló. Hogyan a nász induló? Ki házas? Izil? Pávó? Nem tudom a nász indulat. Gyász induló. Ja, és ez hogy? Nem rögte magát, Istenet. Rossz poénkban, bocs! Igen, ez az, és akkor ez Pujol verzióban. Elkurult a karikai. Édes öregem. No. A két gyerek is hallgatja, Csetlen? A lányok miatt kérdezem, akik írnak neked, hogy gyere Tigris! Apa, gyere haza! Ezt így hallgatják rá, és az apa, gyere haza! Nem, a gyere Tigris, imádlak! Te vagy az éter tarzanja. Jön egy ilyen SMS, és utána az, hogy megint bekakiltunk, papa! Ilyen SMS-eket kap a Csetlen. Igen. Na. Hol tartottunk? Tehát a nászinduló Pujol előadásban. Mondjuk a nászindulót, vagy például az, hogy love, love me do, you know I love you. Hát nem tudom, hogy ilyen ritmikus, tehát ilyen xilofonszerű, vagy pedig a, tehát a hang, a recsős. Effektív kottában írhatóan, kottába finta, hogy van ez? Kottába finta a Rigolettot. Ez az. 9 óra. Öregem. Na mindegy, tehát nem tudni, hogy ez ennek a sajátos drum and bass-nek a rappelősebb változat, a pörgetős, vagy pedig a melódikusabb, ilyen gangsta-rapos az. Tehát elpukista magyarul. Igen, és a fő attrakció az, azt hiszem, ha nem tévedek, de javítson ki valaki kultúrtörténetben járatosabb engem, akár a telefonon, akár az SMS elérhetőségen, amit mindjárt. 2-3-3-85. Valaki elmond. 06-39-986-986. Pávó unokatestvérem, tehát a főszám az volt, estefem.hu, hogy 6 méterről elfingott egy égő gyertyát. Csákány, táncoljunk egy kicsit, gyerekek, jó? Visszatértek. Crazy Remix, ez pedig a Hitremény zsűlölet, a gondolat és ami odaát van című műsora. Lemez meghajtók mögött, Izil a kiborg. Papararám, papararám, papararám, papam. A 0639-986-986 mögött, Chatman a gép. Az éneklő zenekar és a Tea mögött, hogy hívtuk egyébként, hogy hívták a zenekart? Még mindig itt volt? A Tea. Ez is a Tea játsza. Igen, ez is a Tea játsza. Aki az állandó zenei aláfestést csinálja nekünk, mindegy. Tehát ez pedig nem más, mint Párizsi Miklós. Jó magam pedig, Pávó Miklós vagyok. Aki összes szóval megzálogotott. Ez volt? Ez a csöndes vamp. Nem, hallgattuk mindenket, hogy mi lesz ebből a számból, nem? Crazy volt? Silent vamp. Ezt nem, így hívtuk, amikor még amerikai rádiósok voltunk. Ez pedig a hallgató, akit a 240-33-85-ös billoggal láttunk el. Telefonáljon, ez a vonalas. Meghalt az internet, ne írjatok. Meghalt az internet. Végre, végre a webnek. Megszakítjuk adásunkat, meghalt az internet. Elhunyt az internet. Végre a webnek. Csata. Elhagyatott az információs szuperstráda. Értem. Kiszakadt a világháló. Csata. Csata. Az összes Emil eltávozott. Csata. Megbotlottak a bitmanok. Csata. Oké, okay, kettő egy ide. Hannibal anteportálok. Hannibal anteportálok? Ez jó, oké, okay, értem. Dozer a brózer. Csata. Igen. Nem csivitel már a modem. Hát. Na jó, beszélgessünk inkább a nyaralásról, jó? Jó, oké. Okay. Életed első nyaralás, amiben szexélményed volt? Röjtök muzsaj. Nem, most ez így nem, halálkozom. Nem hiszem. Így vágom, röjtök muzsaj volt. Édesanyám az igazságszolgáltatásban dolgozott már. Hol volt az édesanyja? Nem. Azóta bíró lett. Holnap van születésnapja, hogy boldog születésnapot, mama, ne haragudjon. Mama. Hát nem szeretnék a kalapácsa alá kerülni. Na, és... Nem szeretnék magánál kiskegyed reszjudikáta lenni. Tehát a kedves mama az igazságszolgáltatásban dolgozott, és volt az intézménynek, ahol dolgozott, egy kimondottan gyerekek nyaraltatására a szolgáló helyről, egy Tökmuzsajon. Ez merre helyezkedik el? Tehát így az ország petyes, településekkel petyezett egyébként, barátom. Kedves barátom, nem is tudnám, hogy melyik városhoz esik ő közel. Ha jól tudom, bár nem emlékszem, merre indultunk, valahol délnyugat Magyarország. Valahol. Zalai dombság. Vagy Pécses környéke, a mecseki szén öle. A német roma ajkó ormánság. Hát, magam gyalogtúrákon vettem részt ifjabb koromban. Ez volt Röjtök Muzsaj tehát, és ott volt az első szexuális élményem. Igen. Nagyon sok fiú volt egy szobában. Slaggalfával mosógéppel. Ne haragudj. 7 vagy 8 fiú volt egy szobában. És nem tudom máshogy megfogalmazni, ilyen rejszolási verseny volt. Tehát, te rejszoltál, Röjtök Muzsaj. Nem szóltam, rejszoltam. Azt hiszem, csata. Hát igen. Na mindegy, és én nem vettem egy pillanat, nem vettem részt benne. És tudom, hogy... És a szexuális élmény abban volt, hogy nézted a osztálytársaim? Nem, nem az osztálytársaim voltak, hanem ugyanebben az igazságszolgáltatás intézményben dolgozó szülők további gyermekei voltak. Bírák, ügyészek gyermekei. Így van. És a lényeg az, hogy ott voltunk csomóan ebből az izben, és ők versenyre is szóltak, és akkor, és hallgatták... Villogtattál a sivátos zseblámpával. Várjál, és egész nap a Toldinak azt a trágár feldolgozását. Azt hallgatták az ég a nap menetől, a kopár sík szarja, ezt hallgatták, és egy csak egy legény mondta apon Toldi, annak is a hüm-hüm talicskán kell tolni. Tehát ezt a verziót hallgatták. Annak is a péniszét talicskán kell tolni, milyen szépen kijön, nem? Igen, a és... A pénisz az olyan szép szó, mint a lovagléc, amikor azt mondja, pedáns, ilyen nagyon szép. Na mindegy, lényeg az a szexuális élményed, hogy ülsz a szobában, és körülött 6-an rejszolnak, de nem rejszolsz. Külön volt egy fürdőszobad 4 vagy 5 zuhanyzóval, mint egy ilyen sportöltöző. Azoknak, akik most kapcsolódtak az adásba, szabad ne felejt, elmondanám, hogy a rejszolás, az tulajdonképpen az onánia, a fiúk maszturbációja. Önkielégítés magyar nyelven. Tehát volt egy kapcsolódó fürdőszoba ehhez a hálóhelységhez, ahol 4 zuhanyzó volt, mint a sportöltözőkben, így egymás mellett. Igen. És ott zajlott a versenyrejszolás, amit én nem láttam, csak hát ugye levettem, hogy miről van szó. És, de miért? Akkor te már rejszoltál? Csak? Nem, akkor még előtte soha. És erre akarok kiukadni. Na de nyilván mivel kezdő létemre nem, rögtön nem nevezhettem a versenyben, hiszen azt sem tudtam, hogy működik ez a dolog valójában. De miután már 3. vagy 4. este is ezt játszották, egyszer csak, amikor már mindenki aludt, és tehát megvolt a verseny, volt avattak győztes, bevonultak a hálóhességbe, lefeküdtek, még kicsit hallgatták a Toldit, meg idézgettek belőle, majd elszúnyogáltak, és akkor a kis pávó. Akkor a kis pávó. Aki már akkor is nagy bottal járt, csak a lányoknak mondom. Rekordot döntött. Azt nem tudom, hogy rekordot, valószínűleg rekordot döntöttem. Mindenkinél akkor... rövidebb, vagy a mindenkinél hosszabb ideig? A verseny mindenképp a rövidebb időre csak szólt. Csak hogy mosolyogjak, vagy bámuljak? Mosolyogjál, és hát a lényeg az, hogy... Ki tud rövidebb idő alatt? Akkor rajzoltam egyet a ceruzámmal, és az volt az első. Szexuális élmény. Tehát én most elmeséltem. Tassuk is meg őszinte feltárjuk. És most jön a hallgató. Haló. Nem, ő nem mert, nem mer így fel kitárulkozni. Hát igen, mit is mesélhetnék magamról? Addig, amíg a kedves hallgatók a 2.40.33.85-ben hasonló élményekről számolnak be. Egyébként. Kedves igen. Párizsi, drága unokatestvérem, mesélj az első nyaralással kapcsolatos szexuális élményedre. Nyaralás, nézd, kutatok, keresek az emlékeimben. Talán egy spontán magaimlés Burgaszban. Ez érdekelne benneteket? Hát halljuk. Várjál, előbb a telefonáló. Haló, palancsolj. Nem, mégse. Igen? Akkor folytasd, kérlek. Ez abban az időszakban volt, amikor már ivaréret voltam, de még mindig 1984-et írtunk. 6 éves voltam akkor. Nem igaz, 14 éves voltam, és egy újatlan, de váltömött pólóban futottam, és akkor sportember voltam. Amire parancsolj, mondjad, te is ott voltál? Nem. Teljesen mindegy, végigmondom. Kapcsolt ki addig a bunkomágnesiket. De akkor elhallgatok. Ja? Nem, mondjad. Csak egy ilyen 14 évesen. Vissza, 14 évesen járunk, Burgasz, hol van ez? Nem Burgasz volt, hazudok, mert ez egy déli bulgárváros. Bulgária egyébként, sokan azt mondják, hogy Törökország északi tartománya, ez egy független ország. Én azt mondanám, hogy Bulgária szép, független ország. Szép. Testvéreim, veletek vagyunk. Kovivat megyünk védeni. Kedves buleszok. Tehát Észak-Bulgáriában a tengerparton volt ez a spontán magömlés, hogy Várna, ne arra, hogy így délre, a Druzsba nevű településen egyébként. Igen, tehát a történet címe tehát mégsem, tehát magömlés, vagy hogy mondtad, magömlés Várnán, nem? Igen, akkoriban a bulgári... Hogy hívták a nyaralóhelyet? Druzsba, Várnától. Magömlés Druzsban. Zlatnie Pliasaci, aranypart. Igen. És ott volt a Druzsba nevű szakszervezetű dolog. Egyszer kirakják majd a táblára. Haló. Haló! Szia! Parancsolj! Bulgária? Hát ez a bajuszos nők országa csak egy. Az nem igaz, ne. Jó? És hogyha bejön? Bajuszos nők és bajuszos férfiak. Igen. Hajrá! Na, csak ennyi. Jó. Igen. Sácsá. Folytasd kérlek, kedves Párizsi. Ahogy mondani szokták. Na lényeg, ott vagyok Druzsbán. Ott vagy Druzsbán. Futok 14 évesen. 14 évesen, igen. Futok reggel. A csoportban volt egy olyan nő, teljes szőke. Igen. Melírozott, íze, és állandóan monokinizett. Az abban a korszakban volt, amikor vérpesdítő volt egyébként minden, mert a bulgár lemezipar egy az egyben nyúlt az összes nemzetközi slágert, és szerintem még a release előtt szólt ott a Modern Talking, Atlantis is Calling, Brother Louie. Tehát volt egy elképesztő jó nő a csoportban. Megjött a break, nem? Tovább is van, ez a két dolog történt, és erre neki magam is sem volt. Igen. Nem na, hiszem, hogy a break... gyönyörű kék tenger. Azt nem gondolom, hogy a breaknek a magemléséhez közelett volt. Meg Nesebár a több száz éves faházikóival. Tehát? Hát, és sokat is olvastam abban az időben. És futottál reggel? Nagyon furcsa volt, mert első este leszálltunk a repülőgéppel, és egy vadidegen ember, és én akkor nem ittam. Most se iszom, és de akkor aztán tegyetek. Nem, pláne nem. Akkor aztán pláne egy kortyot nem ittam, hát hiszen 14 éves voltam, és a barátaimmal megfogadtuk mindenre, hogy nem cigizünk, nem iszunk. Azóta is tartom. Sőt, boldog úr, nagypapámnak is tettem egyszer egy ígéretet, azt hiszem pénzt is kaptam érte karácsonykor. Na mindegy. A lényeg az, hogy kanyarodjunk vissza Druzsba. Lényeg az.